राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग से कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2059 20 नवंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम बात तो सबको मालूम है कि परमात्मा संपूर्ण जगत स्वरूप से स्वाभाविक परिपूर्ण है। स्वाभाविक जो सबसे परिपूर्ण है उसका चिंतन नहीं होता, उसमें स्थिति होती है। इस बात से आत्मसंस्थम स्थित आत्मसंस्थम मन कृत्वा और पूर्ण परमात्मा समूल जगत स्थित है ऐसा स्वीकार कर दे, ऐसा मान ले, फिर कुछ भी चिंतन न करे। चिंतन से बढ़िया चीज है ये, चिंतन से तो दूरी होती है, दूरी नहीं है। ये तो जहां आप हैं वहां परिपूर्ण है उसे चिंतन करने से दूर होगा, है ये मानना है। तो चिंतन से बढ़िया चीज है ऐसे उसे मान करके आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे। आत्मसंस्थम मन कृत्वा है ये करके फिर चिंतन न करे। जो चिंतन भगवान करते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उसको छोड़े नहीं। ये तो इस वक्त तो ही बात बताई है, जब आप ध्यान करें उसका तो वो है वहां, आप वहां है। जहां जो मनुष्य है उनके भीतर परमात्मा वहां ठोस भरे हुए हैं। तो आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे, मानो उसमें स्थिर है। स्वाभाविक वहां स्थिति सब मनुष्यों की, सब जीवों की है। स्वाभाविक जो स्थिति है उसमें स्थित होकर उसका चिंतन न करे। चिंतन करना, भजन स्मरण करना, जप करना, इसका निषेध नहीं है। इस समय में ये बात बताई कि उस समय में परमात्मा है, उसमें स्थिति हो जाए, जो कि हमारी स्थिति स्वाभाविक है। उस पर ध्यान नहीं आदमी का, परंतु परमात्मा में स्थिति है, वो स्थिति है ऐसा समझे फिर चिंतन न करे। न किंचित विचिंचित, शनै शनै भ्रमित। देखो प्रकृति का कार्य है दो मुख्य, एक तो पदार्थ एक क्रिया, ऐसे उपराम हो जाए सदैव सदैव उपराम एक, इसका विरोध न करे, इसको अच्छा भी न समझे, इसको बुरा भी न समझे, इसे राग भी न करे, द्वेष भी न करे, उपेक्षा उदासीन। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं काट पड़ा है, कहीं कागज पड़े हैं, कोई गाय खड़ी है, कोई गधा खड़ा है, कोई फूल खड़ा है, उससे हमें यह मतलब है। अब उसे मतलब नहीं है, इस तरह उदासीन होकर गए। और आत्मसंतो मैंने कृत्वा, मन को परमात्मा है, वो परमात्मा है ऐसा मान ले। आप चिंतन न करें, चिंतन करेगा तो उसे अलग हो जाएगा। ऐसे मान करके आत्मसंतो मैंने कृत्वा न किंचिदपि, कुछ भी चिंतन न करे, न संसार का, न परमात्मा का, न और किसी का, क्योंकि मन तो परमात्मा सिद्ध कर दिया। अब चिंतन करेगा तो दूर हो जाएगा, है ना। ऐसे उसमें सिद्ध होकर गए। और ऐसे चिंतन न करने का स्वभाव बना ले, स्वभाव मानो परमात्मा है ऐसा स्वभाव बना ले। सब जगह परमात्मा है, जहाँ मैं हूँ वहाँ ही परमात्मा है। परमात्मा तो सब जगह है, मैं हूँ एक अहंकार करने से अपने को एक दिन दिख रहा है। अहंकार अपना प्रकृति है, उस अपरा प्रकृति को लेने से अपनी स्थिति एक दिन दिखती है। तो अहंकार को न ले, बड़ी शांति है, बड़ा अहंकार, बड़ी अच्छी बात है, यू कर खुशी हो जाती है, वो खुशी रोकने वाली है और परमात्मा में विघ्न डालने वाली है। इस वास्ते अहंकार न करके परमात्मा सत्य है, स्वाभाविक परमात्मा है। ऐसे समझ गए, चिंतन कुछ भी न करे। और कुछ भी चिंतन करने का स्वभाव बना ले, कुछ भी चिंतन न करने का। चिंतन न करने का स्वभाव बनने का तात्पर्य क्या हुआ कि सब मुझे परमात्मा है ऐसा सिद्ध कर दे। ऐसी बात मान ले सदा के लिए कि परमात्मा परिपूर्ण है। जैसे आप हैं बैठे कहीं तो पृथ्वी है वहां, पृथ्वी उजा दिया करे, और वहां आकाश अवकाश रूप से आकाश है उसे चिंतन किया करे। ऐसे परमात्मा वहां है परिपूर्ण, ऐसे समझ कर वहां सदरे परमात्मा पूर्ण है। तो परमात्मा परिपूर्ण है इस बात को याद करके, ऐसी स्थिति करके फिर चिंतन न करे। आत्मसंतो मैंने कृत्वा न किंचन विचिन्तयेत, कुछ भी चिंतन न करे। हर समय से वो सुबह परमात्मा है, परमात्मा है। धीरे धीरे उपना हो जाए, धीरे धीरे पदार्थ है, क्रिया से दूर नहीं, ना पदार्थ का चिंतन करे ना क्रिया करे, चिंतन रूप में क्रिया करने से ही उपना हो जाए। जल्दबाजी करने से साधन ठीक नहीं होता, इस बार संदेह सदी उपरा में धीरे धीरे उपना हो जाओ। पेश न करे, राग न करे, अच्छा न समझे, बुरा न समझे, उसे अपना मतलब नहीं है, उदासीन हो जाए। उदासीन होकर उसे चिंतन न करे। ऐसे परमात्मा सब जगह है, इसमें बड़ा कृत्वा मन बुद्धि में ऐसा निश्चय परमात्मा है, चिंतन न करे। ऐसा स्वभाव ही बना ले अपना स्वभाव कि परमात्मा सब जगह मौजूद है। ये बड़ा सुंदर साधन है, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। स्वाभाविक है, स्वाभाविक अपने में स्थिति है। ये स्थिति स्वाभाविक अपनी सबकी है, उसी को प्राप्त करना है। कोई चिंतन करके उनको बनाना नहीं है, ये कोई साधन करना है बनाना नहीं है। हर समय ये है, ऐसा होकर चुप हो जाए तो ये बहुत बढ़िया साधन है, बड़ा उत्तम साधन है, बड़ा श्रेष्ठ साधन है। उसमें लिखा है कि हरेक को मालूम नहीं है, ये हरेक आदमी को पता नहीं है। मानव को जानने वाले बहुत कम है, हरेक को पता नहीं है। कुछ भी चिंता ना करे, क्रिया करे तो क्रिया हो जाएगी, पदार्थ और क्रिया प्रकृति है, वो प्रकृति के साथ संबंध नहीं। परमात्मा जो परिपूर्ण सब जगह है, उस परमात्मा में ही स्थिति है। क्रिया और पदार्थ है निर्चिंत, प्रकृति का संबंध हो जाएगा। उसका संबंध न करके केवल चैतन्य घन, सद घन, सिद घन, आनंद घन परमात्मा है। घन मानो ठोस एकदम, परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा। दूसरी कल्पना है और परमात्मा है। ना सुतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, असत भावन विद्यते। असत की सत्ता नहीं है, असत की सत्ता मुख्य दे रखी है, ये गलती है। ना भावो विद्यते सत, सत का भाव नहीं है, सदरूप से सब जगह है। ऐसे स्थित होकर वे चिंतन न करें। ना भाव विद्यते सत, सत का भाव नहीं होता, परिपूर्ण सब जगह है। तो सब जगह परमात्मा है ऐसा निश्चय करे, फिर चिंतन न करे। तो उसी स्थिति परमात्मा में ही होगी। चिंतन करे तो प्रकृति में हो जाएगी चिंतन, क्योंकि क्रिया और पदार्थ प्रकृति है। तो क्रिया न करे, है परमात्मा लेकिन चिंतित, परिपूर्ण समरूप, शांत रूप, घन रूप, आनंद रूप से है। शेरदेशो कहते हैं शांत है, परमात्मा है आनंद, आनंद आनंद आनंद आनंद, समानंद सत आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, अमर आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। ऐसे है सब जगह है। वो चुपचाप शांत, जो चुप साधन कहते हैं वो चुप साधन है। इसको शेर जी अचिंत ध्यान कह रहे थे, अचिंत ध्यान, कुछ भी चिंता न करे, अचिंत। फिर इसको मूक सत्संग कह रहे थे, मूक सत्संग, जो कुछ भी चिंता, परमात्मा है ऐसे स्थित हो जाए। तो चुपचाप का सत्संग है, वो सत में स्थिति है, अटल स्थिति है, अमर स्थिति है, सत स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति है। उसमें कुछ भी क्रिया करेगा तो उसे दूर हो जाएगा। विश्वास से, सम रूप से, शांत रूप से, घन रूप से, आनंद रूप से वो है न सत्ता का। ये चिन्मय सत्ता है, चैतन्य घन, ज्ञान स्वरूप सत्ता स्वाभाविक है, वह चिंता अपस्वभाव है, चिंतन करना होता है, परमात्मा है तो उसमें करना होता है तो प्रकृति आ जाती है। वो है रूप ने सत्ता रूप से है भाई, वो सब शांत आनंद घन सदघन हरदम ये सत्ता बना ले। सत्ता है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। ये ध्यान बहुत बढ़िया है, ध्यान में इसमें मैं तू यह वह नहीं है, न मैं है न तू है न यह है न वह है, परमात्मा है, अहंकार नहीं है, अहंकार अपना प्रकृति जड़ प्रकृति है, क्रिया ये क्रिया रूप प्रकृति है, पदार्थ रूप प्रकृति है, ये पदार्थ है ही नहीं, ऐसे ब्रह्मत्व नहीं है, ऐसे ऊपर हो जाए विरोध न करे, सदै सदै ऊपर अमेर सदगण सदगण है। पूर्ण रूप से आनंद रूप से स्वाभाविक व्यापक परमात्मा है, परमात्मा ठोस है, सत्य सत्य स्वाभाविक है, उनमें स्थिति करे में और वह में स्थिति स्वाभाविक है सबकी। ये चिंतन और क्रिया करते हुए प्रकृति में जाते हैं, क्रिया और पदार्थ, जो चीज वस्तु है वो पदार्थ है और उसी क्रिया है, यह है प्रगति। प्रगति से अतीत परमात्मा में स्थित है, परमात्मा जो शांत रूप है उसमें स्थित है, अपने आप में स्थित है वो, जो कि स्वभाव है, सुने सुने ऊपर सब चीजों जाए। कोई आदमी चिंतन हो जाए तो चिंतन को बुरा न समझे और भला भी न समझे, ये बना रहे ये भावना न करे, ये बना न रहे ये भावना भी न करे, उपरा हो जाए उसके मतलब नहीं बने, अब मिट जाएगा, जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होगा, जो आरंभ होगा समाप्ति होगी, जो संयोग होगा उसका वियोग स्वतः होगा। इस बात से अपने क्यों पंचायती में पड़े, आप साफ हो जाएगा वो रुक नहीं समझे, जैसे बहते हुए कोई भी लिख दिया तो उसको कोई मतलब नहीं है, कहीं पत्थर पड़ा है, कंकर पड़ा है, कहीं कांच पड़ा है, कहीं टूटी टूटी चीजें पड़ी है, पड़ी है, अपने क्या मतलब है, उसे मतलब नहीं है, इस तरह से चिंतन से कोई मतलब नहीं है, उपेक्षा कर देगी, उदासीन हो जाए, आप संबंध विच्छेद हो जाएगा, उसे संबंध विच्छेद करना है, वो संबंध विच्छेद उदासीनता से अच्छा होता है, विरोध से ठीक नहीं, विरोध से संबंध जुड़ता है, राग से भी संबंध जुड़ता है, इस बार राग करे अनुराग भी रहे, ये बना रहे ये भी राग है और ये न बना रहे ये द्वेष है, तो बना रहे न बना रहे दोनों बातों से अलग हो जा, बस जहाँ बना रहे याद रखे ना बना रहे याद रखे, ये क्यों हो गया सभी न करे, अपने कोई मतलब नहीं है, ऐसे उदासीन हो जाए, उदासीन उदासीन हो, उदासीन उदासीन हो, उन्हें रोल विचार लेते हैं, उन्हें विचार देते हैं। ऐसा वो कहते हैं किंचन चिंते, ये किंचन चिंते कैसे आत्मसंस्थ मन कृत्व इसके बाद है परमात्मा में समझ गए स्थिति है। अब स्थिति स्वाभाविक है, उसमें चिंता न करे, स्वतः शांत सद्भन सद्भन आनंद भन नित्य स्वरूप परमात्मा परिपूर्ण है। अब ऐसा परिपूर्ण है, उसे चिंतन क्या करेगा? चिंतन करेगा तो दूर हो जाएगा। एक चिंतन करने वाला, एक चिंतन और एक जिसका चिंतन करे, तीन चीज हो जाएगी। एक परमात्मा है, उसे तीन चीज, तो ये बाह्यमुख हो गया। शाम शाम चुप हो जाएगा, आप से आपको वृद्धि में तो परवाह नहीं करे उसकी। नारायण नारायण नारायण।